عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی. برنامه امروز یک شنبه 15 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر 2009 میلادی را با همراهی شما عزیزان شروع میکنم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.dk است. شما می توانید برنامه های رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.dk و همچنین فیسبوک می تونید برنامه بامدادی روزهای شنبه و یک شنبه رو گوش کنید. خلاصه خبرهای رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برگزاری تجمع اعتراضی مادران داغ دیده در پارک لاله تهران. بیش از 340 روزنامه‌نگار خواستار آزادی بی قید و شرط تمام روزنامه‌نگاران در بند شدند. میر حسین موسوی خواهان ادامه اعتراضات مردم شد. جمهوری اسلامی 17,000 واحد مسکونی و 10 کارخانه برای کشور ونزوئلا می سازد در جریان 7 بار سفر هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا به ایران. هشدار اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی ایران. اسامی 72 نفر از کشته شدگان حوادث اخیر ایران منتشر شد. 148 تن از شاعران و نویسندگان ایرانی با انتشار بیانیه نسبت به اعمال شکنجه و تجاوز و خشونت علیه مردم ایران اعتراض کردند. و در ادامه گفته یک شاعر مازندرانی که میگوید شعر من همه اش فریاد است برای شما پخش میکنم. و همچنین در رابطه با 148 تن از شاعران و نویسندگان ایرانی که بیانیه را صادر کردن، گفتگوی خانم سیمین بهبانی که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است به آگاهی شما خواهم رسوند. استاد مجید درخشانی، آهنگساز و سرپرست گروه شهناز، که در مورد تور اروپایی استاد محمد رضا شجریان را همراهی می کند، با رادیو آلمان گفتگو کرده است که این گفتگو را برای شما پخش خواهیم کرد. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. بپرسید ببینید کجاییه، اهل کجاست، مال کدوم آبادیه، بهش بگید مردم این شهر قریبن همه بایدن، آخه از این درد قریبی دلش نگیره آبادن، دلش نگیره آبادن. میگن همین وطنه تقاره تنه قدیش باسه بیرون میزنه، میگن همین وطنه تقاره تنه قدیش باسه بیرون میزنه. سالهای سال داره اینجا خونه، هنوزم خودشو بیرونی میدونه، میگن گرم و صمیمی محبت به تو میده، یعنی میکنی انگار تو رو صد سال دیده. نپرس بچه یه دلونه یا تبریز یا جنوبه، مال هر جا که باشه یه میرونی خوبه، نپرس بچه یه دلونه یا تبریز یا جنوبه، مال هر جا که باشه یه ایرونی خوبه. میگن همون بطنه تقاره یه تنه قلبش باسه یه ایرونی میزنه، میگن همون بطنه تقاره یه تنه قلبش باسه یه ایرونی میزنه. ازش بپرسید ببینید کجاییه، اهل کجاست، مال کدوم آبادیه، بهش بگید مردم این شهر قریبن همه بارن، آخه از این درد قریبی دلش میگیره آبادن، دلش میگیره آبادن. میگن هموطنه تقاره تنه قلبش باسه یه بیرون میزنه، میگن هموطنه تقاره تنه قلبش باسه یه بیرون میزنه. در این قسمت از برنامه توجه شما را به موسیقی بومی ایران تنین روستا از آقای محمود خوشنام جلب میکنیم. هفته گذشته موسیقی سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان رو برای شما پخش کردیم، همچنین گیلان. امروز توجه شما را به موسیقی مازندران جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. گشت‌وگذار محمود خوشنام در موسیقی بومی ایران. مازندران را از قدیم الایام سرزمین همیشه بهار نام دادند، سرزمینی که باید در اسطوره ها جستجو کرد. در برخی از افسانه های اساطیری شاهنامه به نام این سرزمین و ستایش آن بر می خوریم. مازندران همانند گیلان میان دریای خزر و کوه سربلند البرز جای گرفته است و با گیلان از نظر ویژگی های اقلیمی و تاریخی همانندی های بسیار دارد. آب و هوای معتدل، درجه رطوبت بالا و سرسبزی‌های جاودانه. خزر ابر می‌سازد و بادهای شمالی آن را به سوی فلات ایران می‌راند، ولی در نیمه راه به سینه ستبر البرز می‌خورد و همانجا درون خود را فرو می‌بارد و سبزی و طراوت می‌آفریند. ساکنان باستانی مازندران کپورها و آماردها بودند. کپورها در کوههای سمنان میزیستند و آماردها در منطقه ای که امروز در آن شهر آمل قرار دارد. آماردها با فرمان فرهاد اول پادشاه اشکانی به منطقه خار در جنوب تهران منتقل شدند و تپورها تمامی سرزمین مازندران را اشغال کردند و نام تبرستان را که مشتقی از نام خود آنهاست بر آن نهادند. قرنها بعد از زمان سلجوقیان سرزمین همیشه بهار نام پیشین خود مازندران را باز یافته است. مازندران همیشه فرمانروایان بومی داشته است که بعضی از آنها رگ و ریششان به خاندانهای پیش از اسلامی و دوره ساسانی برمیگردد. بلندیهای البرز که چون کمربندی منطقه را در حفاظ خود گرفته، کار مهاجمان بیگانه و یا فرمانروایان مرکز نشین را سخت دشوار می ساخته است. به دلایلی که گفته شد، شماری از پژوهشگران برخی از انواع موسیقی آوازی این سرزمین را در ارتباط بنیادین با موسیقی کهن ایران ارزیابی می‌کنند. احمد محسن‌پور، نوازنده و پژوهشگر موسیقی مازندران، پیوند داستان‌های قدیمی با این موسیقی و نیز وجود موسیقی کاربردی را دلیل پیشینه بلند آنها می‌داند. اون بعضی از قطعاتی هست که بیشتر الان توی موسیقی چوپانی هست. این موسیقی چوپانی ما داستان‌های خاص خودش داره. داستان‌ها خیلی از قدیم سینه به سینه به الان رسیده. این نه که به طور مشخص دوره ساسانیان، اما میخواستم بگم این چیز تازه نیست. من خواستم بگم که این مطالب که میخواد یک موسیقی میخواد به صراحت تأثیر بذاره در حدی که بتونه مثلا در ارتباط و مسئله کار و نمیدونم اینطور چیزا، چیزی نیست که مثلا فقط یک باره به وجود بیاد بتونه خودشو تثبیت کنه. حتما نیاز هست به یک دوران تاریخی تا بتونه خودشو تثبیت کنه که پیوند بخوره به کار یا پیوند بخوره به یک مسئله. و بنابراین من منظورم این بود که چون زمان زیادی میخواست این بتونه این تاثیر خودشو بذاره و خودشو تثبیت کنه، فقط از اون این ظرفه مثلا فقط یک مثلا فقط ده ها دو ده ها سه ده ها این قضیه به وجود نمیاد. یرگشونی تن خش نمش یال دور و گردم من هم چش پری ها کردم مال دل و مش به نازم من هم آمد مر منظر من به تیال دور و گردم من هم. با وجود ارتباط با موسیقی ایران کهن، به نظر می رسد که موسیقی مازندران مایه های غم‌انگیز فراوان نیز دارد. محسن پور جامعه شناسانه به این وضعیت نگاه می کند. غم‌انگیز بودن خودش مثلا بحث مفصلی را داره. خب الان این موسیقی بیانگر حالات و مسائل افراد هست یا جامعه هست. ما باید اولا جامعه رو و روان اون جامعه رو باید شناخت دقیق ازش داشته باشیم و تا بتونیم که به اصطلاح به خوبی این چی رو ارزیابی کنیم. موسیقی ارزیابی موسیقی غیر از این نیست که به اصطلاح برخواسته شده از همین جامعه. امشو تن چهل شو تگر تو امشو برو آپرازی او تا زالو تگر تو امشو برو همه سر میون مردو تگر تو امشو برو همه منزل بالا خونو تگر تو امشو برو. سگ ناله و نده و سومه تگری تو امشو برو آق میگت ما رو سخت شوه تگری تو امشو برو گت برار مله شوه تگری تو امشو برو. در یک طبقه بندی عمومی موسیقی مازندران را به دو بخش تقسیم میکنند. موسیقی چوپانی یا کوهستانی که همان آوازهای بومی و قدیمی باشد و دیگری موسیقی جلگه‌ای که بیشتر سازی است و با رقص و پایکوبی در مراسم شادی‌آور همراه می‌شود. احمد محسن‌پور در بررسی‌های خود 14 فرم در موسیقی مازندران شناسایی کرده است که بعضی بیشتر مربوط به رقص می‌شوند، از جمله 5 ضربی‌ها، و بعضی دیگر به روایت‌های موسیقایی. همه مجموعه این فرم اول، یعنی به نام 5 ضربی یاد شده، اینا هم مجموعه برای رقص هستن. اخیرات خدمتون گفتم که در واقع 12 تا شاخه داره این مجموعه، هر کدوم از این شاخه ها تمای خاص خودشو دارن. این مجموعه معروف 5 ضربی در واقع برای رقص هست. این اواخر یه سری تغییراتی وجود اومده باعث پیدایش این فرمی که بنده تو همون سرقدین اشاره کردم، باعث پیدایش این فرما شده. مثلا مثل امیری و طالب، امیری رو خوندن، بعد از امیری بلافاصله خوانش امیری وصل طالبا میشه. با توجه به این که امیری روایت خاص خودش داره، واقع داستان در واقع دو تا عاشق مشهور بودن، اما به تدریج دیگه حالا اون داستان ها دیگه نقل نمیشه، فقط همین آواز امیر و طالبا پشت هم میخوانن. جغرافیای موسیقایی مازندران را به گونه دیگری نیز میتوان ترسیم کرد. در این ترسیم موسیقی شرق منطقه از موسیقی غرب و میانه آن متمایز میشود. در منطقه میانی که در مرکز مازندران قرار دارد با موسیقی خالصتری روبرو میشویم، حالان که در مرزهای شرقی و غربی تأثیرات موسیقی مناطق همجوار را میتوان دید و شنید. در شرق از جمله عناصری از موسیقی ترکمن و در غرب نشانه‌هایی از موسیقی گیلان را. احمد محسن‌پور: جغرافی موسیقی مازندران یه نوار باریکی است، در کناره‌های دریای مازندران کشیده شده. در شرق ساری تا علی‌آباد کتول در واقع موسیقی شرق مازندران رایج هست. از غرب ساری تا شهرستان، یعنی توابع شهرستان نور، موسیقی میانه مازندران رایج هست. از یعنی در نور تا هلوهوش رامسر موسیقی غرب مازندران اونجا جریان داره. و یک تقسیم دیگه هم هست، در واقع یک موسیقی مربوط به دشت و جلگه میشه در همین پهنا، و یه موسیقی دیگه مربوط به اشعار خدمتون که اون قسمت کوهستانی میشه که در واقع بیشتر از مناطق کوهستانی دارای جنگل سرسبز و انبوهی هستن که در واقع پایه تولید یا اقتصاد اونجا دامیست. به خاطر همین موسیقی چوپانی بیشتر در این مناطق رایج هست. در بخش دشت و جلگه موسیقی بیشتر پایه روایت های آوازی و دارای تنوع خیلی خیلی بیشتر از مناطق کوهستانی هست که اینو در واقع خطوط کلی به اصطلاح جغرافی موسیقی مازندران رو ما هست، منتها نه به شکل مطلق بلکه در حد نسبی. موسیقی علی‌آباد کتول در واقع همه موسیقی هرایی است، انواع هرایی که در واقع تأکید میشه از موسیقی ترکمن و موسیقی خراسان و موسیقی مازندران. I'm gonna شهید آرزو من که نشینم جان جان جان گفتیم که موسیقی روایتی یا داستانی بخش مهمی از موسیقی مازندران را می‌سازد. در واقع می‌توان از حضور فرم‌های روایتی در این موسیقی سخن گفت. به یقین روشن نیست که بر روی شعرهای موجود و قدیمی داستانی موسیقی نهاده شده و یا شاعران نغمه‌های قدیمی را به منظومه‌های داستانی تبدیل کرده‌اند. بعضی معتقدند که نغمه ها قدیمی ترند و در هر دوره شعرهای تازه‌ای با آنها پیوند خورده است. مهمترین این روایت های موسیقایی قصه عشق پرشور امیر پازواری است که امیری نام گرفته و آنچنان جاذبه‌ای پیدا کرده که به اجراهای موسیقی سنتی شهری نیز راه یافته است. دکتر محمد عاصمی مدیر فرهنگنامه کاوه از تحقیقاتی میگوید که درباره امیر پازواری انتشار یافته است. تنها مجموعه مدونی که به نام امیر پازواری در دسترس همگانه و این مجموعه در واقع مدیون شوق و ذوق و همت یک پژوهشگر روس به نام یوریس اندرویویچ دورن با دستیاری میرزا محمد شفیع بارفروشی مازندرانی برای اولین بار در سن پترزبورگ پایتخت روسیه تزاری در مطبعه آکادمی امپراتوری در سال 1283 چاپ شده است. این مجموعه اشعار امیر پازواری. البته قبل از این دانشمند روسی الکساندر خوچکوی لهستانی در بررسی‌های زبانشناسی شمال ایران چند سروده مازندرانی را به نام امیر پازواری ازش یاد کرده. تقریبا حدود 150 سال بعد از این چاپ به همت آقای محمد کاظم گلباباپور که یکی از دانشوران شهر بابل مازندرانه با پیشگفتاری از منوچهر ستوده این کتاب دانشمند روسی به وسیله کتاب فروشی خاقانی در سال 1337 به طریق چاپ و افست عیناً عکسبرداری شده و در اختیار علاقمندان گرفت. این مجموعه دو جلده به نام کنز الاسرار مازندرانی که اشعار امیر پازواری رو با برگردان فارسی آنها در خود داره. چهره و زندگی امیر پازواری در حاله ای از افسانه پنهان شده است. روایت ها از او به عنوان کشاورز فقیری یاد می کنند که در دوره صفویان می زیسته و در سن پیری عاشق دختر جوان ارباب خود شده که گوهر نام داشته است. عشق گوهر امیر را به شاعری پرشور تبدیل کرده که ثمره اش متن آواز امیری است. متنی که گفتگوی تخیلی امیر و معشوقش را باز می تاباند. دکتر عاصمی از بررسی‌هایی می‌گوید که امیر را زائیده تخیل داستان پردازان می‌داند. امیر پازواری حالت افسانه‌ای به خود گرفته و بسیاری در وجود چنین شاعری تردید کردند. مثلا دانشمند دقیق و ریزبینی به نام آقای حسین صمدی با ارائه دلایل متقن و قابل قبولی انواع امیر پازواری سازها را طرح کرده و او را برساخته بر جا نامیده است. به هر حال هرچه هست شعرها و ترانه هایی که با این نام در مازندران همه گیر شده است بسیاری تصویرها و جلوه های زیبا دارد که میبایست از این نظر مورد توجه قرار گیرد. سی امیر گون جان گل دارم گلاب کرمن سی شکر کلغن دارم دوشاب کرمن هی آقا ملی علی جانای. بعضی از پژوهشگران موسیقی و ادبیات بومی مازندران امیری را با تکیه بر همین روایت‌ها متن شاعرانه‌ای می‌دانند که بر روی نغمه‌ای قدیمی نهاده شده که احتمالاً پیش از پازواری شعرهای دیگر از شاعران دیگر را بر خود داشته است. پس از امیر در دوره ما نیز شاعران دیگری در همان فرم و قالب امیری شعر سرودند که شهرت امیر سبب شده که مردم همه این شعرها را از آن او بدانند. احمد محسن‌پور نیز امیری را یک نغمه قدیمی می داند که خیلی از شاعران حتی نیما یوشیچ در قالب آن شعر سرودند. موسیقی امیری در واقع در قسمت تعامل اون طرف ها بهش میگن تبری یا تبری. در واقع تبری نام قوم تپور هست که ما قبل آریایان می زیستن و بعد حتی تو سده چهارم مسمد اومده در همین قالب شعر گفته و میاد تا سده نهم افراسیاب چلاوی دارسلیم در همین قالب شعر گفته و تا میرسه به امیر. حتی نیمان در قالب امیریم شعر گفته به زبان مازندران یا طبعی خود کلم خدای دارم و کتاب کرمن دین از محمد دارم و حساب کرمن ای جان ای جان ای جان. روایت‌های موسیقایی دیگر نیز در فرهنگ بومی مازندران وجود دارد که کمابیش همان شهرت و همان رواج فراگیر امیری را دارند. مانند داستان طالب یا طالبا که به شاعر قرن دهم هجری طالب آملی نسبت داده می‌شود و داستان نجما جوانی از خانواده ای ثروتمند که در سفری به یمن عاشق شاهزاده ای می شود و دشمنی پادشاه یمن را برمی‌انگیزاند و بالاخره داستان معروف به حقانی یا سنم که باز قصه عشق را تکرار می کند، عشق یک جوان مسلمان به یک شاهزاده غیر مسلمان. همه این قصه آوازها یا آوازهای روایتی مثل امیری محتوای غم‌انگیز دارند و غالبا در مایه شور جریان پیدا می کنند که شاید سبب غم‌انگیز جلوه کردن آنها همین باشد. از احمد محسن‌پور کارشناس موسیقی مازندران می پرسیم آیا از مایه های دیگر موسیقی ردیفی در ترانه های مازندرانی ردپایی پیدا می شود؟ بیشتر مایه هایی که اینجا رایج هست در هلوهوش مقام شور هست و چیزایی که داریم به طور استثناء چرا قاعده این هست به طور استثناء هم از تو نوا هم داریم، حالا به شکل ترانه یا به شکل مثلا فرض آواز، یعنی اونا که دارای مترای آزاد هستن، اونا که مثلا فرض ریتمیک هستن، در هر قالبی یا ترانه یا غیر و ذالک در هر حال استثناء هستن. مثلا فرض ما تو همایون هم داریم، یه مورد مثلا تو چهارگام داریم، نوروزخانی های ما یه بخشش تو چهارگام هست، تو ماهور مگه این که اونا که به اصطلاح از جای دیگه اومده باشه اینجا رایج شده باشه، ولی این که جز از موسیقی بومی اینجا باشه چه به لحاظ ساختاری چه به لحاظ تاریخی نه نداره. چه مرد جنگ رو بالبازم بال دارم بی تازه های برو های نشون گله بوده نازه کردن دارم به منزله ته در مازندران نیز چون مناطق دیگر ایران موسیقی کاربردی رواج بسیار دارد. نغمه هایی که در موقعیت ها و مناسبت ها و مشغولیت های مختلف به کار گرفته می شود. رایج ترین این مناسبت ها مراسم عروسی است که موسیقی آن طبعا از مایه های شاد بیشتری برخوردار است. احمد محسن پور توی عروسی همون پنج ضربی، مجموعه های پنج ضربی که اشاره شد، اینا بیشتر برای عروسی هست و به خصوص این پنج ضربی با این ترکیب خب در همه مناطق مازندران رایج نیست، در بیشتر در اطراف ساری رایج هست. اما دو قسمت از این مجموعه پنج ضربی که میشه جلوداری و روانی، بنابراین در همه مناطق مازندران رایج هست که فقط برای عروسی است. اما برای خودشم بازم کاربردهای خاصی داره. مثلا اون زمان، یعنی همین چند سال اخیر، عروسی هایی که میگرفتن چیزی مثلا فرض معروف هست میگفتم که هفت شبانه روز عروسی میگرفتن. خب ابتدای شروع عروسی رو نوازنده های زرنا و سرکوتن یا نقاره میرفتن با همین پیشنوازی یا سرنوازی، کارشون این بود که میرفتن با یه جای بلندی با این نوا، با این نغمات به همه اهالی یا مناطقی که مجاور همین روستا بوده اینا رو بهشون اطلاع میدادن و اطلاع رسانی میکردن، میگفتن که اینجا عروسی هست، شما همه ملت جمع شد. یه کار بودی دیگهش برای این که برای بردن به صلاح عروس به حمام، یا این که بردن دومات به حمام، یا بردن عروس به خونه داماد، نمیدونم اینطور چیزا، ولی کاربردش در همین هلوهوش عروسی بوده و به اضافه جشنهایی که و خیلی خاص بودن این سازها کاربرد داشتن، یعنی سرنا و نواله و به اضافه این قطعاتی که مربوط به این میشون. احمد محسن پور میپرسیم که آیا میتوان از موسیقی درمانی، آنگونه که در مناطق جنوبی ایران رواج دارد، در مازندران نیز سراغ گرفت؟ این یک موسیقی خاصی برای این مسئله نیست، اما از موسیقی استفاده میکنم. معمولا اینجا در مثلا از موسیقی برای پلنگ زدگی استفاده میکنن. کسی که مثلا فرض مورد حمله پلنگ قرار میگیره و اون وقت دچار کابوس و نمیدونم مسائل روحی میشه و بخاطر اینکه این اون حالت رو نداشته باشه و آرامش بیشتری رو پیدا کنه، این رو موسیقی رو میارن، نوازنده ها رو میارن براشون و انقدر موسیقی میزنن، انقدر مینوازن تا این آرامش خودش رو حفظ کنه. دو بیتی خوانی نیز از شکل‌های رایج در موسیقی مازندران است. محتوای شعری این دو بیتی ها دیگر مثل روایت های موسیقایی با آسمان و مذهب و معجزه و جادو کاری ندارد. بیشتر آینه زندگی روزمره و رویدادهای زمان حالند. این دو بیتی ها را بیشتر در آمیزش با آوازهای کتولی، هرائی، چاربیداری و ترانه های معروف به کیجاجان میتوان شنید. کتولی و هرائی بیشتر در شرق مازندران خوانده می شود، ولی کیجاجان مجموعه ترانه های فراگیر در تمامی منطقه است. آی ده تا چش اصلی یا غندون نشینم و ترک من دل برخون نشینم آتی بر درد بی درمون نشینم آتی آقل آتی مجنون نشینم آبر بیت هواره نادی مش در خاره آبر بیت هواره نادی مش در خاره دلی دارم به مثل زلف لیلی اگر دستم زنی می پاشد از هم ابر بیت هواره ندیمش در خاره ابر بیت هواره ندیمش در خاره بر بیت هواره ندیم شدر خاره اون آسمون اماره چه سحر رو جاره چه سحر رو جاره ندیم شدر خاره همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.com.co گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8 تا 10:30، یک شنبه ها 8 تا 11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com.co مراجعه فرمایید. Thank you. نامنه شیادی، شیخ بی بطه و بی بنیادی، دستت آلوده به خون مردم، حکم کشتار جوانان دادی، خون این قافله بر گردن توست، مرد و زن پیر و جوان دشمن توست، منشأ این همه بیدادگری قلب شیطانی چون آهن توست. به گمانم خود شیطان هستی، نفی والایی انسان هستی، عصمت و عزت ایرانی را لکه ننگ به دامان هستی. شرم بر این همه بی وجدانی، این همه ابلهی و نادانی، مردم خسته و دلسوخته را دشمن و ضد وطن میخوانی. کرده ای این همه غوغا برپا، پی بیداد گه مکر و ریا، خوش خیالی که در آن مغز علیل باورت می کند اینک دنیا. دادگاهت چو خودت بی بنیاد، اعترافات پر از کذب و عناد، چهره متهمین گنگ و مریض، لب معذور و دل پر فریاد. تو چه میخواهی از این خاک بگو، تو چه میخواهی از این خاک بگو، وارث کنیه ضحاک بگو، منتظر بر در زندان اوین، زجه ها رفته به افلاک بگو، ای که جان از همه کس میگیری، ای که جان از همه کس میگیری، همچه ابلیس نفس میگیری، این همان پیشه عزرائیل است، جان خدا داده تو پس میگیری، جان خدا داده تو پس میگیری. درس و تدبیر بگیر از صدام، درس و تدبیر بگیر از صدام، آه مظلوم کشیدش در دام، آن که تمثیل تو بود از بیداد، داد دادار نمودش اعدام، آن که تمثیل تو بود از بیداد، داد دادار نمودش اعدام. اعدام بزرو آینه. Thank you. کشته میشویم، ما زنده میشویم، ما از برای کشته شدن زنده میشویم، ما کشته میشویم، ما زنده میشویم، ما از برای کشته شدن زنده میشویم. چیست آزادی؟ سزای کیست؟ غفلت سزای کیست؟ آیین تازه‌ای نبود مرگ، ما زنده‌ایم، ما زنده‌ایم. بوی خون بیقرار در با گذشت، ای کاش بیدمان رسد، ای کاش خون رگان خود را من دندان ملتی روی جگر، دندان ملتی روی جگر، دندان ملتی روی جگر. کشته می شویم، زنده می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم، ما کشته می شویم، زنده می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم. چی بخون غرق بخون غرق بخون باش، تنها در این قفس خونی عاشق ماندن من آنارد من آنارد. ما کشته می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم، ما کشته می شویم، ما زنده می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم. چیست؟ بار دیگه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. قبل از اینکه به خبرهای ایران بپردازم، توجه شما را به یه اطلاعیه جلب کنم. جمعی از ایرانیان مقیم شهر آهوس طی اطلاعیه برنامه جهت بزرگداشت جان باختگان سال 67 روز چهارشنبه آینده در کتابخانه مرکزی آهوس برگزار میکنند. در این اطلاعیه آمده است رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر میکند، شکنجه میکند، تجاوز میکند، اعدام میکند. حکومت جمهوری اسلامی ایران از همان بدو تشکیل به این جنایات دست زده است. رژیم در مرداد و شهریور سال 1367 دستای خونی خود را یک بار دیگر به فجیع‌ترین و وحشتناک‌ترین جنایات آلوده کرد. در این ماه‌ها هزاران زندانی سیاسی با یک محاکمه چند دقیقه‌ای پای چوبای دار فرستاد. ما در روز چهارشنبه 9 سپتامبر ساعت 19:30 تا ساعت 22 در محل سالن کتابخانه مرکزی یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم. برنامه با فیلمی از این فاجعه بشری شروع می شود، سپس به درد دلهای دو خانم زندانی سیاسی سابق که در زندانهای جمهوری اسلامی مورد شکنجه، آزار و تجاوز قرار گرفتن گوش می دهیم. در پایان در مورد راهکارهای کمک به عزیزان زندانی به تبادل نظر می پردازیم. شرکت همه عزیزان را عرض می گذاریم، جمعی از ایرانیان مقیم شهر آهوس. توجه شما رو به مجموعه خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. تا ساعت 11 بامداد در خدمت شما هستم با مجموعه از این گزارش‌ها. در شرایطی که ایرانیان آزادی‌خواه از جهانیان خواستند احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور ایران به رسمیت نشناسند، در شرایطی که چشم امید هموطنان ما در ایران از جمله به تلاش‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر حکومت سرکوبگر و نامشروع ایران دوخته شده است، ایرانیان آزادی‌خواه مقیم خارج از کشور و پشتیبانان آنها در محافل و عرصه عمومی در سراسر جهان فرصت مناسبی به دست آوردن تا هر آنچه در توان دارند برای اعتراض گسترده به حضور احمدی نژاد در نیویورک به کار گیرند. بنا به گزارش اخبار روز، دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دعوتنامه‌هایی به نشانی برخی ایرانیان مقیم آمریکا برای شرکت در جلسه دیدار با احمدی‌نژاد در نیویورک فرستاده است. هر سال احمدی‌نژاد همزمان با برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک با برخی ایرانیان دستچین شده دیدار کرده است. در متن دعوتنامه نمایندگی جمهوری اسلامی در ایالات متحده از مهمانان خواسته شده است که چند نفر از ایرانیان آشنا و مورد اعتماد دیگر را نیز برای حضور در این جلسه معرفی کنند تا کارت دعوت برای آنها ارسال شود. دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن در متن این دعوتنامه همچنین تأکید کرده است با توجه به فضای حساس ناشی از تحولات اخیر بعد از انتخابات در ایران، در معرفی افراد برای شرکت در جلسه دقت کامل مبذول فرمایند تا خدای نکرده آرامش جلسه دچار اختلال نشود. هنوز معلوم نیست احمدی‌نژاد امسال طبق روال معمول هر ساله دوره اول ریاست جمهوری خود به نیویورک بیاید. اجلاس عمومی دوره 64 مجمع عمومی سازمان ملل از 15 سپتامبر آغاز می شود و از اول تا 6 مهر ماه دستور کار اجلاس شامل سخنرانی برخی سران کشور هاست. اگر احمدی‌نژاد به نیویورک بیاید، سفر او قاعدتاً باید در این فاصله صورت گیرد. همانطور که گفته شد، در شرایطی که ایرانیان آزادی خواه از سر جهانیان خواستند احمدی‌نژاد را به عنوان رئیس جمهور ایران به رسمیت نشناسند، در شرایطی که چشم امید هموطنان ما در ایران از جمله به تلاش‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر حکومت سرکوبگران نامشروع ایران دوخته شده است، در شرایطی که دولت احمدی‌نژاد می‌کوشد اوضاع ایران را عادی و خود را مسلط بر اوضاع نشان دهد، ایرانیان آزادی‌خواه مقیم خارج از کشور و پشتیبانان اونها در معافل و عرصه عمومی در سراسر جهان فرصت مناسبی به دست آوردن تا هر آنچه در توان دارند برای اعتراض گسترده به حضور احمدی‌نژاد در نیویورک به کار گیرند. اشکال اعتراض علاوه بر تظاهرات در خود شهر نیویورک همزمان با حضور احمدی‌نژاد می تواند گردهمایی در شهرهای دیگر جهان نظیر آنچه در 3 مرداد ماه 25 ژوئیه روی داد و نیز اشکال متنوع اعتراض مانند برپایی تریبون‌هایی باشد که در آن به گونه‌ای نمادین جنایت حکومت ایران به ویژه از 22 خرداد به این سو مورد رسیدگی قرار گیرد. بدین منظور مفید است از همکنون با شخصیت‌های سیاسی و حقوقی تماس بگیریم و حمایت آنها را خواستار شویم. باید کوشش ما این باشد که اقدامات ما حضور احمدی‌نژاد را در رسانه‌های خبری تحت شعاع قرار دهد یا لااقل به همان اندازه بازتاب یابد. جهان باید ببیند که ما ایرانیان پس از 22 خرداد و رویدادهایی که به دنبال داشت اوضاع را عادی نمی‌دانیم و دولت احمدی‌نژاد را یک حکومت تعمیری می‌دانیم. جهان باید شاهد اعتراض و حمایت یک پارچه ما از مبارزه دلیرانه هموطنانمان در داخل کشور باشد. مطالبه عدم شناسایی بین المللی احمدی‌نژاد زمانی معتبر خواهد بود که مخاطبان جهانی ما جدی بودن خود ما در این خواست را به عین ببینند. اعتراضات جهانی میتواند چنان گسترده شود که احمدی‌نژاد از ترس مواجهه با اقدامات ما و افسودن بر بازتاب این اقدامات حضور ایشان در سازمان ملل را به هم بریزد. چنانچه محاسبات حکومت ایران بدین منجر شود که باید برای عادت عادی بودن اوضاع ایران جلوه دهد، احمدی نژاد را امسال هم به نیویورک بفرستند. بر ماست که به مبارزه طلبی حکومت پاسخ شایسته ای را بدهیم. افکار عمومی جهان پذیرای سخن ماست. سخن بگوییم با صدای هرچه بلندتر، تنگ نظری اختلافات را کنار بگذاریم و به اتحاد در تنوع عمل انجام دهیم. این مهم نیست که اعتراضات ما به نام چه کسی و چه گروهی ثبت شود. مهم هرچی گسترده تر کردن دامنه اعتراض ماست. مطلعی بود از وبسایت اخبار روس، اما توجه شما را به خبرهای دیگر جلب میکنیم. آقای میر حسین موسوی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی ایران، طی بیانیه‌ای که بیانیه شماره 11 نامیده است، درخواست کرده است که نو خواسته خودشو در این بیانیه ارائه کرده است. میر حسین موسوی بیانیه خطاب به ملت ایران صادر کرد. به گزارش کلمه در این بیانیه ضمن تاکید بر حفظ نظام در مقابل مطامع بیگانگان و دفاع از جمهوری اسلامی، اتخاذ رویکردی اجتماعی برای حل مسئله ضروری دانسته شده است. در این بیانیه آمده است برخلاف آنچه دستگاه تبلیغاتی دولتی سعی در القای آن دارند، این ما هستیم که بازگشت اعتماد و آرامش به فضای جامعه را خواهانیم و این ما هستیم که از هر اقدام تند روانه و خشن امتناع می کنیم. در این بیانیه همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت های قانون اساسی، سوی اجتماعی شکل گیری راه سبز امید، تلاش برای استیفای حقوق ملت و بازگشت به آرمان‌های مندرج در انقلاب اسلامی یا قانون اساسی تاکید شده است. موسوی در پایان نیز راهکارهای نوگانه‌ای برای برون رفت از بحران کنونی ایران ارائه کرده است. در این بیانیه طولانی خواستار اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن حفظ نظام جمهوری اسلامی شده است. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه میگوید مسئولان امنیتی ایران ماکان کاسپیان نامزد ندا آقا سلطان را بازداشت کرده است. به گفته عفو بین الملل، ماکان کاسپیان در ارتباط با قتل ندا آقا سلطان در زندان اوین به سر میبرد و تحت بازجویی است. عفو بین الملل درباره احتمال شکنجه ماکان ابراز نگرانی کرده است. به گزارش عفو بین الملل، ماکان کاسپیان پس از قتل ندا آقا سلطان در اعتراضهای خیابانی در مصاحبه با بخش فارسی تلویزیون بی بی سی گفته بود سخنان شاهدان عینی و نوارهای ویدیویی به وضوح نشان می‌دهد که یک بسیجی ندا را هدف تیر قرار داد. عفو بین الملل میگوید ظاهراً به خانواده ندا گفته شده اگر ماکان اعتراف کند که یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ندا را کشت، او از زندان آزاد خواهد شد. ماکان 6 روز پس از قتل ندا آقا سلطان توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در شمال تهران و در منزل بازداشت شده است. سازمان عفو بین الملل نگران است که او ممکن است برای امضای چنین اعترافات تحت شکنجه با بدرفتاری های دیگر قرار گرفته باشد. خلاصه خبرهای دیگر رو به آگاهی شما میپردازم میرسونم، بعد مشروع این خبرها رو در طول برنامه امروز به آگاهی شما خواهم رسون. برگزاری تجمع اعتراضی مادران داغدیده در پارک لاله تهران، بیش از 340 روزنامه‌نگار خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی روزنامه‌نگاران دربند شدند. جمهوری اسلامی 17,000 واحد مسکونی، ده‌ها کارخانه برای ونزوئلا می‌سازد، البته بعد از سفر هوگو چاوز که روز گذشته در ایران به سر می‌برد این قراردادها بسته شد. هشدار شدید اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی ایران. اسامی 72 نفر از کشته شدگان حوادث اخیر ایران منتشر شد. 148 تن از شاعران و نویسندگان ایرانی با انتشار بیانیه نسبت به اعمال شکنجه، تجاوز و خشونت علیه مردم اعتراض کردند. تور اروپایی گروه موسیقی شهناز به سرپرستی آقای مجید درخشانی، گفتگوی ایشون با صدای دوچه ولت برای شما پخش خواهیم کرد. واکنش آمریکا به انتصاب وزیر دفاع احمدی نژاد که در لیست تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار داره و گزارش‌های دیگری در رابطه با گفته‌های یک شاعر مازندرانی که میگوید شهر من همه‌اش فریاد است برای شما پخش می‌کنیم. و همینطور استاد مجید درخشانی، آهنگساز، همونطوری که گفتم سرپرست گروه شهناز، در مورد تور اروپایی که استاد محمد رضا شجریان این گروه رو همراهی میکنه. روز گذشته گفتگوی محمد رضا شجریان رو با رادیو دوچه ولت پخش کردیم، امروز گفتگوی استاد مجید درخشانی رو با این رادیو برای شما پخش میکنیم. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. Thank you. خاصی نداریم، اما شب گذشته در کنسرت بسیار خوب آذری بودیم که خانم آقای از ما ترانه با صدای مرزی را خواستن که چون اسم تصنیف و یا ترانه‌ای که مرزی خونده رو دقیقا نمونه میدونستن، من میدونم یکی از ترانه‌های قدیمی مرزی رو برای آقای سعید و ملینه پخش میکنم. امیدوارم که این درخواستی که کرده بودن الان پای رادیو بشینن و این ترانه آهنگی از مرزی رو گوش بدن. عنوان ترانه هست سوز و ساز از آلبوم برق نگاه با صدای مرزی. تا چند لحظه دیگر. سحر دیگر شام تیره هجران دارد، نه اثر دیگر آه سینه سوزان دارد، دل من دیگر با این روز پریشان خو کرد، به قفس مهر و الفت مرغ پریشان دارد، به خود نمی پردازم با سوز دل می سازم، به خود نمی پردازم با سوز دل می سازم. تنهایی خو دارم چون عشق او دارم، سر بر زانو دارم با شوق سری، گر جام می برگیرم شوری از سر گیرم، چون آتش درگیرم در این بیخبری، دیشب شب یادت با ما بود، رویای بس زیبا بود زیبا بود. شمع و بزم تنهایی خون دلم چون می در مینا بود. به خود نمی پردازم با سوز دل می سازم، به خود نمی پردازم با سوز دل می سازم. من راز عشق و شیدایی در چشم تو میخوانم، من سوز و رنج تنهایی از جور تو میدانم. میگریم و میخندم دیوانه چنین باید، دیوانه چنین باید. میسوزم و میسازم پروانه چنین باید، پروانه چنین باید. به خود نمی پردازم با سوز دل می سازم، به خود نمی پردازم با سوز دل می سازم، با سوز دل می سازم، با سوز دل می سازم. آهنگی را که شنیدید سوز و ساز بود از آلبوم برق نگاه با صدای مرضیه برای دوستان سعید و ملینه. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. بر وبسایت اخبار روز که وبسایت خبری و سیاسی هست که در رابطه با سفر احمدی نژاد به نیویورک گفتیم و همچنین میرحسین موسوی مطالبات نوماده‌ای رو برای بازگشت آرامش به جامعه پیشنهاد کرده و در این وبسایت اومده که در 2 ماه گذشته هر 5 روز یک تجمع اعتراضی کارگری در ایران روی داده است. بعد در رابطه با سفر هفتمین بار هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا به ایران مطلبی داره که تحت عنوان آقای چاوز شرم کنید که براتون میخونم اینو. بعد از اتفاقات کارگری که در طول 2 ماه گذشته روی داده است، در رابطه با رویدادهای کارگری که در 2 ماه گذشته روی داده است گفته که در این وبسایت که هر 5 روز یک تجمع کارگری در ایران روی داده است. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، یک ماه و نیم گذشته ایران شاهد تجمع فراوان صنفی بوده که در آن تجمع کنندگان خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. این تجمعات مسالمت‌آمیز به دلیل مسائل پس از انتخابات و در ادامه فضای سیاسی کشور هیچگاه به طور جدی دیده نشد. حالا اینکه آینه ای از وضعیت اقتصادی ایران در سال 88 بود، سالی که به تعبیر دبیر کل خانه کارگر سال مرگ واحدهای کارگری است و به گفته رئیس اتاق بازرگانی اصفهان سال بحران‌های کارگری. نخستین خبر در این رابطه کارگران اخراجی انتشارات امیرکبیر بود که تجمع اعتراضی برقرار کردند. تجمع کارگران شهرداری خوزستان روبروی استانداری انجام شد. تجمع معلمان حق و تدریسی مقابل مجلس شورای اسلامی، تجمع کارگران نساجی مقابل استانداری اصفهان، تجمع اعتراض‌آمیز کارگران در هنگام بازدید سرزده وزیر را، تجمع کارگران واگن پارس عراق در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوقشون، اعتراض کارگران کارخانه خصوصی قند کامیاب به پرداخت نشدن حقوقشون، تحسن خانوادگی کارگران در اعتراض به حکم دادگاه در باره هیئت مدیره آجر ثبات و کارگران شرکت چینی البرز مقابل استانداری قزوین و همچنین کارفرمایی کارگران معترض صنایع مخابراتی راه دور را تهدید به اخراج کردند. این 10 مورد تظاهراتی بود که کار در زمینه کارگری در ایران روی داده است. اما در رابطه با سفر 7 بار هوگو چاوز به ایران یادداشت سیاسی داره اخبار روز که در این رابطه با این سفر مطلبی نوشته شده است که اینو به آگاهی شما میرسونم که البته هوگو چاوز خودشو رئیس جمهور کمونیست میدونه، خودشو چپ میدونه و در واقع با احمدی نژاد جبهه ضد امپریالیسم به وجود اومده. احمدی نژاد هم به چاوز قول داده که یه جبهه واحد ضد امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا راه بندازه. در مطلبی که در اخبار روز در این رابطه اومده تحت عنوان آقای چاوز شرم کنید پیرامون سفر مجدد هوگو چاوز به میهن در خون نشسته ما، هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا کسی که خود را چپ میداند و مدعی است کشورش را به سوی عدالت و سوسیالیسم هدایت میکند به ایران رفته است. تنها همین ادعا کافی است که اقدامات و موضع‌گیری‌های چنین کسی در جهان زیر ذره بین قرار گیرد. او در کشور خود در قاره آمریکای لاتین و در میان گروهی از چپ نیروهای چپگرای جهان به عنوان رهبر و رئیس جمهوری که میکشد عدالت را در دنیای ناعادلانه ما به کرسی بنشاند و مردم کشور خود را از فقر و تنگ دستی نجات داده و برایشان زندگی انسانی فراهم آورد مشهور است. در سرتاسر جهان اقداماتی در محکومیت تلاش‌های خارجی برای سرنگونی او انجام می‌شود. هوگو چاوز باید معنای همبستگی بین‌المللی را خوب بداند. هر انسان آزادی‌خواه و عدالت‌پژوه از هر تلاشی که در جهت نفع مناسبات نابرابر کنونی در جهان ما و نزدیک ساختن آن به یک مناسبات عادلانه صورت گیرد استقبال می کند. داوری در مورد ادعاهای بزرگ آقای چاوز و آنچه در کشورش می گوید و می کند هم در درجه نخست با مردم این کشور و هم در درجه بعد با افکار عمومی در سطح جهان خواهد بود. در ایران ما اما متاسفانه دیریست که هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا به یکی از منفورترین رهبران جهان تبدیل شده است. او یکی از معدود رهبران کشورهای جهان است که دوستی تنگاتنگی با حکومت اسلامی ایران به ویژه شخص احمدی نژاد برقرار کرده و از حامیان انگشت شمار حکومت ایران در سطح بین المللی است. رفت آمدها و روابط نزدیک و دوستانه او با حکومت ایران و حمایتهایش در مجامع بین المللی از این حکومت حتی در سرکوب مخالفین خود بارها مورد اعتراض آزادی خواهان و از جمله نیروهای چپ در ایران قرار گرفته است و آقای چاوز همواره گوش خود را بر این اعتراضات بسته است. این بار هوگو چاوز در شرایط کاملا متفاوتی قدم به ایران نهاده و دست در دست مقامات حکومت آن گذاشته است، در شرایطی که ملت ایران عزادار است. دولت کودتایی هنوز از کشتار مردم و سرکوب جنبش آزادی خانه آنها فراغت نیافته است و فرصت نکرده است دستای خونالود خود را خوش کند. او به عنوان نخستین رئیس دولت خارجی بعد از کودتای انتخاباتی به ایران آمده تا با بدنام ترین چهرهای این حکومت به گفتگو بیشیند. آقای چاوز برای روابط دوستی با جنایتکاران حاکم بر ایران دلایلی دارد. او میگوید درگیر مبارزه با امپریالیسم جهانی است و حکومت کودتایی خامنه ای احمدی نژاد را هم در کنار خود میبیند. توجیهات از این دست برای ادامه چنین روابطی از نظر آزادی خانه ایران توجیهاتی شرم آور است. عدالت خواهان واقعی پیگیرترین دموکرات ها هستند و هیچ انسان دموکراتی نمیتواند چشم بر کشتار و سرکوب انسان ها در هر گوشه ای از این کره خاکی ببندد. نمیتوان تصور کرد هوگو چاوز از آن چه در ایران گذشته و میگذرد بی اطلاع است. نمیتوان تصور کرد آقای چاوز نمیداند دست هم پیمانان ضد امپریالیست او در ایران تا آرنج در خون آزادی خان ایرانی فرو رفته است. چپهای ایران باید در صف نخست معترضین به آقای هوگو چاوز که خود را چپ می‌داند و دیگر سیاستمداران و احزاب چپ جهان که به حمایت‌های گرم و بی‌دریغ از حکومت اسلامی ایران پرداختند بایستند و به آنها این حقیقت روشن را یادآوری کنند که در ایران مدافعین آرمان‌های شریف عدالت خانه و آزادی خانه توسط حکومتی که دست دوستی آنها به طرفش دراز شده است سرکوب می شود. در پایان این مقاله آمده است چپهای ایران باید با صدای بلند از هوگو چاوز بخوان به روابط شرم‌آور خود با حکومت خونریز و دیکتاتوری حاکم بر ایران پایان دهد و ادامه چنین روابطی را محکوم کند. می‌کنیم به وبسایت خبری ایران امروز که نشریه خبری سیاسی الکترونیک است. مطلبی که در این وبسایت اومده از مطلبی در مورد میرحسین موسوی است که تحت عنوان آنچه ما می‌خواهیم استیفای حقوق ملت است و مطلبی هم از آیت الله منتظری داره که از قول ایشون میگه که وقتی میگوین نظام منظورشان یک شخص است، آنم خامنه‌ای. مطلبی هم در مورد کروبی داره که کروبی گفته که نگران حذف جمهوریت نظام هستم و اسامی مشخصات دقیق 72 تن شهید جنبش سبز رو اعلام کرده است که و مطلبی دیگر دولت نفس بخش خصوصی را بریده است. مطالب دیگری در این وبسایت هست که در مورد سیاست افرادهای مختلفی مقالات مختلفی نوشتند. در زمینه اندیشه هم مطالب دیگری دیده میشه و همچنین در زمینه ادبیات و فرهنگ. در وبسایت رادیو فردا هم اومده است که آیت الله حسین علی منتظری با اشاره به این گفته ی آیت الله خمینی که میزان رأی ملت است تصریح کرد. الان سریعاً میگویند ملاک رأی یک نفر است و این برخلاف موازین است. در وبسایت رادیو فردا آمده است از قول کهروبی، افشاگری‌های کهروبی باعث توقیف روزنامه اعتماد ملی شد. مهدی کروبی گفته است که افشاگری‌های وی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر به توقیف روزنامه اعتماد ملی و همچنین محدودیت برای وبسایت حزب اعتماد ملی منجر شده است. وزرای دارایی کشورهای گروه 20 در نشست خود در لندن درباره ادامه کمک‌ها برای مبارزه با بحران مالی جهان و نیز کاهش میزان پاداش برای مدیران ارشد بانک‌ها به توافق رسیدند. در رابطه با خبرهای کوتاه این وبسایت اومده که نماز عید فطر امسال در محله مصلی تهران برگزار نمیشه. روزنامه‌نگاران ایرانی خانه آزادی همکاران زندانی خود شدند. در رابطه با پیشنهادهای نوگانه موسوی هم در این وبسایت خبری منتشر شده. در رابطه با اسامی کشته شده‌های حوادث اخیر ایران که 72 نفر آنها اعلام شده است، اما بروجردی مسئول کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اسامی این کشته شدگان رو میگه که مشخصات کامل این افراد هنوز در اختیار مراجع قضایی یا زیرفت قرار نگرفته. علادین بروجردی نماینده مردم بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی از چرای برجسته اصولگرا روز گذشته به عنوان نخستین مقام رسمی جمهوری اسلامی نسبت به انتشار فهرست کشته شدگان حوادث پس از انتخابات از خودش واکنش نشان داد. همونطوری که گفته شد اسامی کشته شده به از طرف علیرضا بهشتی و مرتضی الویری که نمایندگان موسوی و کهروبی هستند در رابطه با پیدا کردن افرادی که مشخصات افرادی که در جریان بعد از انتخابات کشته شدند ارائه فهرست افراد جان باخته به خبرگزاری فارس گفته که در این اسامی که منتشر شده نام پدر و شماره شناسنامه این افراد هنوز واصل نشده. یعنی اسامی کشته شده و عکس ها کافی نیستن، باید نام پدر و شماره شناسنامه این افراد هم باید قید بشه. این بهانه‌ای بود که آقای علادین بروجردی نماینده مردم بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است. وبسایت خبری بی بی سی مطالب مختلفی در رابطه با ایران مطرح کرد که از قول میرحسین موسوی گفته که در تازه ترین بیانیه خود کوشیده است استراتژی و تاکتیک های جنبش اعتراضی موسوم به راه سبز امید را روشن کند. در رابطه با مطالب دیگری که به ایران مربوط میشه، روزنامه‌نگاران ایرانی به داستان جدید تهران نامه نوشتن و خواستار آزادی تمامی روزنامه‌نگاران زندانی شدن. ایران 3 کانال جدید تلویزیونی را اندازه میکنه نماز عید فطر امسال در مصلای تهران برگزار نمیشه. لغو مراسم احیا در آرامگاه آیت الله خمینی، انتشار بیانیه اعتراضی شاعران و نویسندگان، و خبری هم در رابطه با ورزش ایران داره که تیم والیبال نوجوانان ایران به مرحله نهایی یعنی فینال مسابقات رسیدن با شکست تیم نوجوانان آرژانتین. و همچنین مطالب دیگری در رابطه با سفر هوگو چاوز به ایران داره و ادامه انتقادها از تدریس علوم انسانی غربی در ایران، و ایران آمریکا را متهم میکنه که به جعل اسناد اتمی دست زده است، و مطالب دیگر. سراغ پیک ایران که یک وبسایت خبری هست. در این تیتر خبرهایی که از ایران آورده، انتخاب یکی از سرداران سپاه برای استانداری خراسان رضوی. توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در به مورد قانون شکنی احمدی نژاد به خامنه‌ای متوسل شد. توکلی در مورد قانون شکنی احمدی نژاد دست به دامن خامنه ای شد. جوان فکر در این مطلب آمده است که نظر رهبری درباره رأی اعتماد به کابینه احمدی نژاد به صورت خصوصی ابلاغ شد و چرا گله کرده بود از آقای باهنر نایب رئیس مجلس، چرا اونها را منتشر کرد. در پیک ایران آمده که ایران 17 هزار خانه و ده ها کارخانه برای ونزوئلا می سازد، و مطلبی هم در مورد آیت الله منتظری داره که در مورد ساخت و ساز خانه ها توسط جمهوری اسلامی در ونزوئلا برای شما می خونم که آمده که ایران 17 هزار خانه و ده ها کارخانه برای ونزوئلا می سازد. بنا به گزارش واحد مرکزی خبر، هوگو چاوز در هفتمین سفر خود به ایران قرار است با مسئولان جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو کند. به گفته واحد مرکزی خبر، روابط ایران و ونزوئلا بیشتر در زمینهای نفت، صنایع و کشاورزی است. بر اساس این گزارش، ونزوئلا بیشتر تلاش می‌کند تا در زمینهای فرهنگی و گردشگری نیز همکاری خود با ایران را گسترش دهد. احداث 17 هزار واحد مسکونی در ونزوئلا در قالب پیمانکاری به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار، راه اندازی کارخانه تراکتورسازی، احداث و راه اندازی 10 کارخانه لبنیات، 10 کارخانه تولید آرد ذرت، احداث کارخانجات سیمان و تزریق پلاستیک و 4 فروند نفتکش برای ونزوئلا بخشی از توافقاتی است که میان ایران و ونزوئلا صورت گرفته و طرف ونزوئلایی بر تکمیل آنها از سوی ایران تاکید دارد. هوگو چاوز پیش از ایران به لیبی، الجزایر و سوریه سفر کرده و قرار است پس از دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی به روسیه و بلاروس برود. شریک تجاری اغلب کشورهای آمریکایی لاتین آمریکاست، حال که کشورهای مانند ونزوئلا سرمایه‌گذاری کلانی برای توسعه پیش بینی کردند، تلاش برای حضور در این کشورها و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آنها ضروری است. موسیقی وبسایت خبری رادیو فرانسه که بیشتر وقتا گزارش های رادیوی البرز رو از این رادیو برای شما پخش میکنیم. در این وبسایت در رابطه با ایران اومده که در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران که تشکیلی یک کمیته اسلامی دفاع از اردوگاه اشرف رو مطرح کرده که اینو برای شما خواهم خوند، که در این اومده که یک بیانیه شورای مقاومت ملی ایران حاکی از آن است که یک کمیته اسلامی برای دفاع از ساکنان اردوگاه اشرف با شرکت رئیس محکمه اسلامی سرزمین های فلسطین، شماری از نمایندگان پارلمان اردن و شخصیت های اسلامی در فرانسه تشکیل شده است. این بیانیه شهرا تصریح می کند که دفاع از اردوگاه اشرف نه تنها انجام یک وظیفه انسانی در برابر هزاران خواهر و برادر ایرانی بیگناه که همچنان خدمت به حاکمیت ملی و حفاظت از آن در برابر مداخلات ایران است. بیانیه شورای ملی مقاومت همچنین خانه آزادی 36 تن از ساکنان بازداشت شده اردوگاه اشرف توسط نیروهای عراقی و حفاظت اردوگاه اشرف توسط نیروهای آمریکایی شده است. اردوگاه اشرف در عراق که در دهه 80 و در 80 کیلومتری مرزهای ایران ساخته شده است، از جانب صدام حسین رئیس جمهور آن زمان عراق به سازمان مجاهدین خلق ایران واگذار شد تا در بدل آن با حکومت ایران بجنگد. یک درگیری میان پلیس عراق که قصد در اختیار گرفتن اردوگاه اشرف را داشت و ساکنان این اردوگاه در ماه ژوئیه گذشته منجر به کشته شدن 11 تن و زخمی شدن 500 تن دیگر گردید. وبسایت خبری رادیو فرانسه همچنین گفتگویی داره با اکبر گنجی در مورد توصیه هایی که میر حسین موسوی یا همون ماده نومادهی که برای برون رفت بحران سیاسی ایران پیشنهاد کرده. اکبر گنجی در گفتگویی با رادیو فرانسه در مورد سخنان یا بیانیه میر حسین موسوی نظر داده که گفتگوی اکبر گنجی رو برای شما پخش خواهم کرد. اما قبل از آن واکنشایی که پس از توصیه اخیر مقام رهبری داده بود به مجلس که به وزیرای پیشنهادی احمدی‌نژاد رأی اعتماد بدن، قاسم شعله سعدی گفتگویی را در این زمینه با رادیو فرانسه داره که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی بین نماینده ها این طور قرار بوده تا توصیه مقام رهبری رسانه‌ای نشود، اما علی لاریجانی رئیس و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس سنت شکنی کرده و این موضوع را فاش ساختند. محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که اگر توصیه رهبری نبود 8 تا 9 وزیر رأی نمی آوردند. جناب شعله سعدی، این واکنش ها پس از توصیه مقام رهبری چه منظوری رو دنبال میکنه؟ اولا در شرایط امروز دنیا کمتر امکان پذیر هست که یک خبری پنهان بمونه و منتشر نشه. اینایی که فکر میکردن این گونه دستورالعمل ها مکتوم میمونه، مخفی میمونه، اشتباه میکردن. اصولا در عصر انفجار اطلاعات و دهکده جهانی عموما خبرها منتشر میشه و نمیشه جلو انتشارش رو گرفت. اما یک بحث اینه که چرا اینا منتشر میکنن، این رئیس مجلس و نایب رئیس مجلس، و دوم این که اصولاً چه نقشی داشته این پیام. من خودم هم در مصاحبه‌های قبلی گفتم که اگر که حمایت آقای خامنه‌ای نباشه و مجلس خودش مجبور به اطاعت از نظر آقای خامنه‌ای ندونه، بسیار از وزرا رای نخواهند آورد. همین حرف رو آقای دکتر سازگارا هم دو سه شب پیش زد و دیدم که سیمای ایران یک جمله کوتاهی ازشون نقل کرد و اون شروطش رو که ایشون گفته بود رو ذکر نکردم، و اون این بود که اگر آقای خامنه ای حمایت نکنه ممکنه تا 30% وزرا رای نیارند، و دقیقا همین حرف رو الان با شکل دیگری آقای باقنر ناظرین مجلس زده. یعنی معلوم شد که حمایت آقای خامنه ای سبب شده که این وزرا رای بیارن. تازه علی‌رغم این حمایت 3 از وزرا رای نیاوردن، و اونجور که آقای باقنر گفته اگر حمایت آقای خامنه ای نبود 8-9 نفر دیگه هم رای نمیوردن، که در این صورت میشد بیش از 50% حتی وزرا. لذا نقش آقای خامنه ای اینجا تعیین کننده بوده و مجلس خودش رو مطیع آقای خامنه ای میدونه و اطاعت کرده. اما اینکه چرا آقای باقنر و آقای نارجانی این رو افشا کردن، هم به دلیل سمتی که دارن راحت میتونن این رو افشا کنن، و هم به دلیل رقابت‌های داخل حکومت که وجود داره بین اینها. اگر فراموش نکرده باشیم همین آقای نارجانی خودش اعلان کرد که رأی داده به آقای موسوی، و آقای باهنر هم از کاندیداتوری آقای موسوی حمایت میکرد. این در واقع رقابت‌ها و مخالفت‌های درون حکومت، یا به عبارتی جنگ قدرتی که وجود داره، یک انگیزه مهمی است برای افشای این گونه مسائل. با توجه به شکلی که این کابینه آغاز به کار خواهد کرد، روابط آینده بین دولت دهم و مجلس شورای اسلامی رو چگونه ببینید؟ پرتنش یا کمتنش؟ همیشه حمایت های خامنه‌ای نسبت به آقای احمدی نژاد وجود داشته، و همیشه مجلس خودش رو مجبور به اطاعت از نظر آقای خامنه‌ای دیده. بنابراین تا حمایت های خامنه‌ای از این رئیس جمهور وجود داره، مجلس کار مهمی نمیتونه بکنه. بیشتر در حد استیضاح یکی دو تا وزیر خواهد بود یا تحقیق و تفحص در مسائلی. ولی اگر که حمایت آقای خامنه‌ای از بالای سر احمد نژاد برداشته بشه، هم دولتش و هم خودش سقوط خواهند کرد. بنابراین رفتار آینده مجلس و دولت، روابط اینها تابع نظر آقای خامنه‌ای خواهد. در حالی که مجلس نتونسته به طور کامل نظر خودشو درباره کارآمدی وزرا اعمال کنه، و همونطور که توضیح فرمودید انتخاب کابینه آقای احمدی نژاد بر اساس توصیه مقام رهبری انجام گرفته، آیا این عمل به نوعی مسئولیت بحران‌های پیش روی جمهوری اسلامی رو متوجه دولت نمی‌کنه؟ هم متوجه دولت می‌کنه، هم غیر مستقیم متوجه آقای خامنه‌ای می‌کنه، برای که این دولت مورد حمایت خامنه‌ای هست. اینکه روشن دیگر خامنه‌ای صداقتاً هم اعلام کرده که من از جمهور و از این دولت حمایت می‌کنم. لذا هم دولت خودش مسئول رفتار خودش و احیاناً بحران‌هایی است که به وجود میاد، که همچنین هم شرایط عادی نیست و به نظر من بحرانی هست، و هم غیر مستقیم به نوعی خامنه‌ای مسئولیت رو این کار دارند. حتی این رو میخوام اضافه کنم که حتی مجلس هم در این خصوص مبرا از مسئولیت نیست. بالاخره این مجلس رأی داده. مجلس موقعی که رأی میده مسئول رأی است که میدهد، و نمیتونه به عذر این که چون آقای خامنه‌ای خواسته رأی داده خودش رو از مسئولیت مبرا بدونه. نماینده در مقابل ملتی که به اون رأی دادن مسئولیت داره، و مسئولیت نماینده مجلس محدود به حوزه انتخابیش هم نیست، شامل کل کشور میشه. لذا نمایندگان در مقابل کل ملت مسئول هستند، مسئول رأیی که دادن هستند، و اینکه انگیزه رأی اعتمادی که دادن چه هست اون فرقی نمی‌کنه، ماهیت مسئولیتشون رو تغییر نمیده، و لذا این ارگان‌ها به نظرم درگیر و مسئول خواهند. بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور می‌شوم که آقای قاسم شله‌سعدی استاد علوم سیاسی مقیم ایران هست. همونطوری که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، آقای میرحسین موسوی در بیانیه 11 خودش یه طرح نماده‌ای رو برای برون رفت از بحران سیاسی در جامعه ایران مطرح کرده که برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران باید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو بدون چون و چرا اجرا کرد. اکبر گنجی گفتگویی داره با رادیو فرانسه در مورد بیانیه میر حسین موسوی. تا چند لحظه دیگر گفتگوی اکبر گنجی رو با رادیو فرانسه بر شما پخش میکنم. در بیانیه جدید خود، آقای میرحسین موسوی در پاسخ به پرسش کلیدی چه باید کرد در دوره کنونی ایران به کوتاه کلام گفتند که باید هسته های شبکه اجتماعی را تقویت کرد. به این ترتیب ایشان به شعار کلیدی جنبش اصلاحات ایران یعنی تقویت جامعه مدنی رجعت کرده است. برای باز به گفتی ایشان اجرای مطالبات مخفول قانون اساسی جمهوری اسلامی که ناظر بر رعایت و تامین آزادی های اساسی است. به این ترتیب باز جنبش اصلاح طلبی ایران در مقابل این پرسش یا این تجربه قرار گرفته: آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی تامین کننده مطالبات امروز جامعه مدنی ایران است؟ این پرسش را با آقای اکبر گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در میان می‌گذاریم. آقای گنجی، شما در این باره چه می‌اندیشید؟ قانون اساسی ایران یه ملغمه عجیب غریبی هستش که درست همونطور که آقای موسوی و دیگر دوستان تاکید دارن، بخش هایی داره که اگر اجرا بشه به هر حال کمک بکنه حداقل تا حدودی به استیفای حقوق مردم ایران، اما از سوی دیگه بخش مسلط این قانون اساسی که تئوری ولایت مطلقه فقیه هست و اون سیطره کامل بر همه قوا به گونه‌ای هستش که این اجازه اصلاحات رو نمیده، اجازه استیفای حقوق نمیده و راه قانونی بسته است. ما برای رسیدن به دموکراسی چاره جز این نداریم که جامعه مدنی قوی باشه، یعنی دموکراسی محصول موازنه قواست، قوای بین دولت و جامعه. جامعه اگر قوی نباشه، اگر قدرتمند نباشه، دولت قطعا دولت خودکام خواهد بود و این نگرش و این راه که بریم سوی قوی کردن و قدرتمند کردن جامعه قطعا درسته، اما اگر این بخواد تو محدوده قانون اساسی باشه راش بسته است. یعنی به این معنا که اگر شما به دنبال گرفتن مجوزهای قانونی برای قوی کردن جامعه باشید راش بسته است، چون نهادهایی که قانونی الان وجود داره این مجوزها رو به شما هم از وزارت کشور و دیگر وزارتخونه ها، وزارت اطلاعات، اینها به شما اجازه این نوع فعالیت های قانونی که تو خود قانون اساسی وجود داره رو نمیدن. لذا من برداشتم از نامه آقای مهندس موسوی این هستش که ایشون با درک همین مسئله‌ای که وجود داره گفتن که ما به دنبال ساختن حزب تشکیلات نیستیم و می‌خوایم که از راه ارتباطات شبکه‌ای جامعه رو قوی بکنیم و یعنی دیگه نمیخوان برن دنبال این که از نهادهای کشور اجازه بگیرن. این راه درسته، اما ما باز مشکل دیگه‌ای که داریم اینه که شما میدونید که نهادهای فعلی اسم هر چیزی، حتی اگه شما برید در انتخابات شرکت کنید، انتخاباتی که متقلبانه خود نظام درست میکنه و در اون انتخاب متقلبانه نظام پیروز بشید، نظام اسم اینو میذاره انقلاب مخملی. لذا من کاملا برام قابل انتظاری که شما خواهید دید به سرعت موضع‌گیریش خواهد شد در برابر آقای موسوی و خواهند گفت که این کاری که آقای موسوی میخواد بکنه یه نوع انقلاب مخملی یا کودتای مخملیه. این چیزهایی که در جمهوری اسلامی تصویب میشه و بهش قانون گفته میشه در واقع اینا قانون نیست، اینا ناعادلانه است، اینا ناحقه، برخلاف وجدانه. بلذا اصلا اجرای چنین چیزی، قوانین محدود کننده استبدادی، هیچ کسی نباید به اینا التزام داشته باشه و اگه کسی بخواد به اینا التزام عملی داشته باشه، تنها رایی که در برابر مخالفان و دیگران نشان میذاره اینه که هیچی برن تو خونه بگیرن بخوابن و هیچ گونه فعالیتی نکنن. لذا که ما در پیش داریم راهی جزی نیست که جامعه قدرتمند بشه و قدرتمند کردن جامعه معنایی جزی نداره که شما جامعه را از طریق متشکل کردن مطالبات، ترجیحات، منافع و هویت‌های گوناگون، نه اینکه یعنی یک تشکل واحد درست شه و اینا بتونن هر کدوم اینا سازمان بیابن و این راهش هم قدرتمند شدن از این راه این نیست که شما برید از دولت مجوز بگیرید که به شما نمیده، شما این کارو باید بکنید. رایجه یک نمونه برای شما بگم، همین جنبش 1,000,000 امضایی که خانم ها دنبالش هستن تو ایران، اینها به دنبال این که برن از دولت اجازه بگیرن این کارو بکنن نکردن و کارشون هم تا حالا در چارچوبه محدودیتایی که کشور ما داره بسیار خوب بوده و اگر آقای مهندس موسوی و دوستان دیگه چنین روشی رو پیگیری بکنن به نظر من پاسخگو است. ولی اگر کسانی بخوام برن که از دولت، از حکومت، از نظام اجازه بگیرن، قطعا باید برن خونه هاشون بگیرن بخوابن. بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم آقای اکبر گنجی. وطن با همه، عشق وطن همیشه تو صدامه. درسته که اینجا بزرگ شدم من، اما خونه ایرانی تو رگامه. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. باشم هنوز ایرانی عاشقم من، از سیقم فراموشم نمیشه، به راه دلدادگی صادقم من. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. مالیچه حضرت سلیمان، منو ببر به آسمان ایران، از اون بالا نگاش کنم، محبوبم رو صداش کنم، طفلی دل و شادش کنم، از قفس آزادش کنم. مالیچه حضرت سلیمان، منو ببر به آسمان ایران، از اون بالا نگاش کنم، محبوبم رو صداش کنم، طفلی دل و شادش کنم، از قفس آزادش کنم. ایران وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من. نام وطن قشنگ‌ترین حرف روی لب من. ادامه خبرها میریم سراغ یک شاعر مازندرانی که میگوید شهر من همه اش فریاد است. رادیو دوچه ولد با این شاعر مازندرانی که علی سوادکو هست، بعد آقای گوران گفتگویی دارد که این گفتگو را برای شما پخش میکنم تا چند لحظه دیگر. است که در دو حوزه نظم و نثر فعالیت میکنید. میخواییم بدونیم که رضایت و شرایط کار در کدوم حوزه در ایران بیشتر برای شما فراهم هست و اینکه شما بیشتر علاقمند به نثر روزنامه نگاری هستین یا نظم مردمی به گویش طبری. عرض کنم که اینجا هم بحث سر رضایت هست و اینکه شرایط کار در کجا برای من بیشتر فراهم هست. به واقع در کشور عزیز من شرایط لازم برای کسی که بخواد همخانه قلم باشه، دل و دل بگه نه به نظم راحت هست، رضایتش تأمین هست، نه به نثر یا کاری که میشه در روزنامه‌ها انجام داد. اما محدودیت‌های کار در کار نثر که من بیشتر با مطبوعات همکاری میکنم بیشتر هست، چون اونجا محدودیت بیشتر هست. بنابراین من میل دارم که بیشتر در همون خلوت خودم باشم و با شعری که برای من این روزها و سالها و روزهای پیش وسیله شد برای ارتباط من با مردم خوبی دیار من، پناه ببرم و اونها رو داشته باشم. شما تقریبا بعد از انقلاب به فرهنگ فولکلور و در سرایش شعر به گویش مازنی روی آوردید. آیا این بدون معناست که سرودن اشعار فارسی را کنار گذاشتید یا بحث تقدم و تأخره؟ بله، همونطور که فرمودین من دقیقا از بعد از انقلاب شروع کردم رو آوردن به فولک و سرودن شعر به گویش مازنی. البته باز این به اون معنا نیست که فارسی نویسی را چه به شعر و چه به نثر فراموش کردم، ولی دقیقا این انقلاب حادثه بود، از نظر من حادثه بود که نیاز داشت مردم بیشتر تفهیم شن، مردم متوجه قضیه شن و مازنی ها و همدیاران عزیز من بهتر از این نمی شد برای تفهیم اونها به کار برد، وسیله‌ای، ابزاری، شیوه‌ای، روشی که من انتخاب کردم. من فکر کردم که حالا که انقلاب شده و علی ظاهر فضا به اونجا رسیده برای مردم که بسیاری از اطلاعات و آگاهی‌های رو که نسبت به اینها در اختیارشون نمی‌ذاشتن، محدود بودن، ممنوع بودن، من بیام با گویش خودم اینها رو به نظمی که خاص مردم هست و عزیزشون هست و میپسندن به یک معنا این اطلاعات رو در اختیارشون بذارم. پس در همین مدت هم من کار فارسی و شعر فارسی داشتم، ولی تولیدم به یک معنا بیشتر در حوزه شعر مازندرانی بود. به طور کلی فعالیت‌های فرهنگی ادبی و توجه شاعران به سرودن اشعار محلی آیا مورد استقبال عامه مردم هم قرار می‌گیره؟ بله، اتفاقا من خودم شاهد هستم که مردم اقبال خوبی نشون دادن و اینکه با مردم از زبان خودشون آدم گفتنی ها رو بگه و مردم خوب ما پاسخهای خودشون رو به لفافه شعرها و کلام موزون و آهنگین بگیرن، بیشتر رضایت دارن. و من فکر میکنم همین باعث شد که تشکیلات مملکتی هم شرایط رو بخوان فراهم بکنن که مردم به این چیزی که دلبسته بشدن برسن. بنابراین ما اقبال عامه رو هم داریم برای شعر مازندرانی و فولک. دستگاه‌های ارتباط جمعی، رسانه‌های عمومی و به طور مشخص رادیو، به علت طولانی بودن این مصاحبه که حدود 22 دقیقه هست، هفته دیگر برای شما کامل پخش میکنم. اما همونطوری که گفتم، استاد محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز که سرپرستیشو آقای الان اسمش یادم رفت توری را در اروپا دارن. سرپرست گروه آقای مجید درخشانی است که گفتگویی با رادیوی دوشه ولد داره که تا چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. فعلی گروه شهناز با توجه به اضافه شدن چند ساز جدید به گروه تغییراتی داشته. میتونید در رابطه با این تغییرات و سازهایی که اضافه شدن توضیح بفرمایید؟ گروه شهنازی گروه تقریبا شکل از مجموعه سازهای ایرانی، تقریبا همه سازهای ایرانی که معمول هست در ارکستر ایرانی تشکیل شد در ابتدا. البته در بخش سازها دو تا داشتیم، مثل کمانچه و تار، که دو تا نوازنده تار، دو تا نوازنده کمانچه بود. و بعد سازهای استاد شجریان ساخته بودن که همین ساز سولایی که در کنسرت قبلی در تهران هم استفاده شد که یه صدای آلتوی داشت، و چند ماه پیش یه ساز سولایی باز درست کردن که تقریبا محدوده صدای ویولنسل ساز اروپاییه ولی با صدای پوستی و ایرانی دیگه، که اون ساز اضافه شد به گروه. و یک سنتور به همین درست کرده بودن که تقریبا به اندازه پیانوست و اینم در حقیقت به ترکیب سازها اضافه شد. منتها خب تو این سفر به خاطر اینکه این سنتور رو امکان حملشو نداریم، این در این کنسرت اروپا استفاده نمیشه، ولی سازهای دیگه از سرایی آلتو کوچیکتر استفاده میشه. و قانون هم پارسال در دور دوم کنسرت هامون به تهران اضافه شد و نوازنده هم خب از نوازندهایی که به حال میشناختیم انتخاب کردیم و این سازها رو میزنن. آقای درخشانی، معمولا آقای شجریان با گروهایی با تعداد کمتر، حالا جدا از اون اجراهای ارکستری، با تعداد نوازنده کمتر اجرا داشتن. این گروه با این تعداد چطور دور هم جمع شدن؟ و اینکه شاهد جوانگرایی هم هستیم در گروه و استفاده از چهره‌های جدید، با چه هدفی بوده؟ این ایدهش البته از دو سه سال پیش که ما با استاد کار میکردیم با اون گروه آوا که یه گروه 4 نفره بود. از اون موقع استاد توی فکر این بود و با توجه به علاقه هم که خودم به کار ارکستری گروهی بزرگ داشتم، یه مذاکره در همون وسط های اون کنسرت اون گروه بود که با یه مذاکراتی با هم کردیم و استاد گفت که یه چنین چیزی تو فکرش که یه گروه کامل از سازهای ایرانی داشته باشن که فقط با ایشون کار کنن و اجرایی داشته باشن. من پیشنهاد کردم که از بچهای جوان باشن به دلایل زیادی. اول اینکه در شرایط فعلی در ایران، نه حالا در شرایط امروز فقط، نه از قبل اینجوری بوده، کلا کسانی که در حالا چه در مراکز دولتی چه در مراکز خصوصی موسیقی کار میکنن اصلا امکان کمتری میدن که جوانهای مستعد و خصوص جوانهایی که واقعا چهرههای موسیقی آینده میشن اینا این امکان فعالیت رو پیدا کنن. و معمولا جای خودشون رو کسی که نمیده یا خیلی کم امکان پشتیبانی اینا هست. یعنی من واقعا هم با صدا و سیما هم با مرکز موسیقی سالهاست مذاکره میکنم که حمایت بشه از جوانها. و وقتی به استاد گفتم خب بچه های نوانده جوان خیلی خوب، من از چند سالی که اینجا هستم تو دانشگاه هنرم اونجا درس میدادم، گفتم هستم و واقعا خیلی خوبی که بتونیم از حضور اینا استفاده کنیم، چون اینا همون دلیل اول و دلیل دومی که واقعا دل میدن به کار، چون همشون آرزوی کار با استاد دارن و براشون یک پله خیلی بزرگی است. و گفتم که مطمئن باشید که اینا کسانی خواهند بود که دائم در این کار حضور فعال خواهند داشت، چون اصلا خیلی براش مهم بود که بچه‌ها بتونن وقت بذارن برای این کار. و هسته اولش دیگه ایشون پیشنهاد کردن که من بچه‌ها رو جمع کنم و ما بچه‌ها رو در اتحاد جمع کردیم. تعداد ما البته 12 نفر بود. به تدریج ساز اضافه شد ظرف این دو سالی که این گروه تشکیل شده. الان وضعیت فعلی گروه اصلا قابل مقایسه مثلا با یه سال پیشم که کنسرت دادیم نیست. بچه‌ها از نظر اخلاقی خیلی به هم نزدیک بودن و نزدیکتر شدن. این چیز اولی بود که من تجربه که داشتم این که بچه‌ها باید از نظر سلیقه موسیقی از نظر اخلاقی با هم یه دست باشن که گروه پایدار بمونه. و از نظر این که بچه‌ها اکثرا این تماماً نوانده حرفه‌ای هم و تحصیل کردن همشون در زمینه موسیقی. و نتیجه‌ای که در ظرف 7-8 ماه تمرین گرفتیم دیگه استاد شجریان راضی شد، یعنی راضی‌تر شد که با این نسل جوان کار کنه و دید توانایی این جوانا رو و اینکه چقدر در قدرت ندارن دیگه، چقدر در برای احساس اینا خوب هست، یعنی کم از پیش کسوت ندارن و چهره های آوندن دیگه. و نتیجه خیلی مثبت گرفتیم از حضور این جوان ها. استاد در همین زمینه قبل از اینکه به اجراهای در اروپا که خواهید داشت بپردازیم، استقبال جوان ها در حال حاضر از موسیقی سنتی رو چطوری میبینین؟ استقبال جوان ها خیلی فرق داره با چون من به ها سال ها اونجا زندگی کردم، تفاوت خیلی زیاده. یعنی جوانهایی که اونجا روش میکنن خاطر فضایی که درش بزرگ بشن و حال بیرون از خونه، حالا اگر در خونه هم موسیقی ایرانی حضور داشته باشه یا جوانها آشنا باشن، ولی در فضای بیرون یه موقعی برای بیگانگی دارن، بخصوص نسل نوجوان با موسیقی ایرانی. و من از تجربه من در آلمان این بود که بچه ها بعد از 19-20 سالگی رو می‌آوردن به طرف تمام چیزهای فرهنگی خودشون، از جمله ادبیات موسیقی. و خیلی داشتم بچه‌هایی که بعدها بعد از 20 سالگی اومدن ساز ایرانی یاد بگیرن با اینکه ساز اروپایی یاد گرفته بودن. این در مورد جوانان اونور. این را جوانان خود از بچگی تو فضای موسیقی ایرانی هستن، یا اگر جوانی بچه‌ای شروع می‌کنه فضای خانواده‌اش این احساس و این علاقه هست. و بچه‌ای که اینجا مثلا یه دفعه می‌بینی یه پسری که کم سن و سال ساز می‌زنه، فکر می‌کنی یک آدم 40 ساله داره می‌زنه، اینقدر که توی از حال و هوا توی فضای موسیقی و فضای محیط زندگیش هست. و استقبال جوانان من براتون بگم که به هر حال در همه جای دنیا یک نوع موسیقی که به هر حال همگانی است برای نسل جوان، این نوع موسیقی همه جای دنیا طرفدار زیاد داره. یعنی نمیتونیم بگیم فقط مثلا جوان ایرانی فقط این نوع موسیقی رو گوش میده، ولی درصد کسانی هم که موسیقی سنتی، البته این توضیح بده ولی میگیم سنتی نه موسیقی سنتی دوره قاجار، موسیقی سنتی که به حال به این شکل در اومده امروزه، به حال با آهنگسازی نوین با ترکیب ارکستر با تنظیم هایی که میشه متفاوت تر هست نسبت به گذشته. و جوان ها استقبال خیلی خوبی دارن، نوجوان ها میبینیم چقدر خواهان هست مثلا برای کنکور دانشگاه موسیقی در سال، اینقدر متقاضی هست نوازنده خوب. اینکه استقبال جوان خوبه در ایران خوب خیلی بیشتره تا در اروپا و خارج از ایران، ولی من مقایسهش نمی کنم که مثلا چقدر جوان طرفدار موسیقی پاپ هست، خب طبیعیه اون جوانیش هست، ولی به نسبت خیلی زیاده. یعنی من مثلا هنرجوهایی که اینجا درس میدم هم اکثرا جوان نوجوان هم، و این نشون میده که علاقمندن به موسیقی مملکت خودشون و دوست داره یاد بگیرن. به نظر من خوبه. در رابطه با نوع کارا و فضای کارم میدونم که یه بخشی از کارها ساخته خودتونه، یه بخش ساخته استاد شجریانه، در مورد اجرا توضیح بفرمایید. بله، یه بخش از کارهایی که ساخته خودمه که باز توشم یک تصنیف خیلی زیبا از استاد شجریان هست که من تنظیم کردم و یک کارم از کار احسان سلطنه اون باد سبا رو تصنیف معروف قدیمی اونم باز یه تنظیم جدید کردم در همون بخشی که کار من هست اجرا میشه که در دستگاه همایون و با اشعار از حافظ و مولوی است این بخش و خود احسان سلطنه مراد. در بخش شور هم که یک کمی کار سنتی تره دو تا تصنیف از استاد هست و یک پیشترماد و یک چرمزا بسیار خیلی زیبا که اینها رو من تنظیم کردم برای گروه شهناز مجموعا در دستگاه شوره. یک بخش، بخش اول دستگاه شور، بخش دوم در دستگاه همایون. بین بین جایی که گروه نوازی هم میشه خب ساز آواز هست ولی به شکل خیلی تنظیم شده. آیه درخشانی، یه سوال دیگه که داشتم در رابطه با همکاریتون با استاد شجریان و همین گروه شهناز، چون ایشون هر چند سال یه بار خب گروه رو تغییر میدن یا اون قراردادی که هست و اینها، آینده این همکاری رو چطور میبینید؟ من این آینده رو دارمی میبینم با استاد شجریان، بارها اینو گفته، هم پیشلوی بچه ها گفته که خیلی علاقه داره به تک تک بچه ها و یک احساس عاطفی پیش میده. حتی همین هفته پیش که تمرین داشتیم که من این سفر رو اصلا سفر کاری فکر نمی کنم، فکر کنم ما اینجا با هم سفر بکنیم، چون که دو سال با هم داریم کار میکنیم و اصلا فکر نمیکنم اصلا درآمدی داشته باشیم. چون واقعا اینکه پذیرو فرصت شده، من پارسال پیشنهاد کردم اگه موافق باشید برای یک بارم شد یک گروه بزرگ تازه ایرانی به اروپا ببریم، به دلیل اینکه باید خانده می سوسا شده که یک بود وسیع مردمی داره میشه یک گروه بزرگ بود، یعنی حداقل مغروض نمیشیم با توجه به استقبال زیادی که ازشون میشه و طبعا ایشون از اون بخش مادی خودش صرف نظر میکنه وقتی حاضر میشه این همه هزینه میکنه این گروه رو، خب همش در هتل بوده و وقتی پیشنهاد کردم گفت باش، گفت من که به هر چیز مالی فکر نمی کنم در این ونه و هزینه ها در بیاد که خب میشه در حتما در میاد و این پذیرفتنش خیلی من خوش آورد، چون من سالها آرزو داشتم چون اونجا زندگی میکردم یک گروه کامل سازه ایرانی بیاد اجرا کنه، اصلا بشنون حالا چه دوستانی که سالها خارج از کشور بودن اصلا با موسیقی این ور کمتر آشنایی دارن، هم چه دوستان غیر ایرانی که میان برای ارکستر ایرانی بشنون چجوری صدا میده، چجوری اصلا سازها رو آشنا بشن و اینکه ایشون پذیرفت واقعا برای من یک خوشحالی خیلی بزرگ بود و تا به حالا کسی جرئت نکرده بود یک گروه خیلی بزرگ برادر بیاره به دلایل خودتون میدونید دیگه، مشکلات مادی و از این سفرها و این یه شانسی بود که به حال به اسم ما تک تک ماها رقم زده شد در کنار استاد شجریان که این برنامه بتونه یک تور اروپایی داشته باشه. خوشبختانه همه چیش فراهم شد، خب چند تا دعوت از فیلاوینی کرن و چند تا مرکز دیگه تو کشور دیگه که رسمی بود، اون دعوت ها خب خیلی کمک کرد که این برنامه قطعیت پیدا کنه، یعنی قراردادی که بستن، ولی با گروه کلا هیچ قراردادی کاری بسته نشده، ما یک فضای دوستانه شروع کردیم و هیچ وقت تعطیل نشده کار، اون هفته دو روز تمرین مداوم بوده و این بارها خب آشدانی عنوان کرده که این گروهی که من دوست داشتم اصلا تشکیل بدیم از خیلی سال پیش و به هیچ برنامه نیست که بخواد احیانا وقفه ای در کار این با استاد شجریان پیش بیاد، به خصوص که خوشبختانه با این دو سالی که با هم بودیم و کار کردیم هیچ گونه مشکلی مثلا حتی بگم کوچکترین مشکل چه از نظر مادی معنوی بین ما پیش نیامده و همه با اشتیاق میان سر تمرین و من فکر می‌کنم تا زمانی که استاد شجریان میخونه این گروه هست در کنارشون. استاد میخواستم در رابطه با گروه خورشید هم صحبت بکنیم که خود شما تأسیس کرده بودین و با ترکیب کوچکتری به نام گروه ماه در اروپا هم اجرا داشتین، اجرا موفق بود هم تو ایران هم خارج از ایران. فکر میکنید که کار با گروه شهناز باعث نشده که کمتر از گروه خورشید بشنویم؟ چرا، حق با شماست، ولی من به اطلاعات میرسونم یکی از چیزایی که وقفه انداخت کار گروه خورشید این سفری بود که پارسال استاد شجریان قبل از گروه شهناز پارسال ما داشتیم برای سفر آمریکا و قبلش هم یه تور اروپا بود و این سفر من که دو ماه نبودم در ایران خب فاصله انداخت، ولی ما الان درست یک ساله که گروه خورشید تمرینات رو به طور مداوم انجام میده و ما در مرداد ماه امسال اصلا تاریخ سالن گرفتیم برای کنسرت و ضبط تصویری از گروه خورشید، ضبط حرفه‌ای. متأسفانه به جریانات این جریان تأخیر ایران برخورد کرد و کنسرت ها تعطیل شد، طبعا کنسرت ما هم خودمون کنسل کردیم، تعطیل کردیم و برنامه ما این که در پاییز این اجرا رو با گروه خورشید داشته باشیم، ولی این وقفه بله افتاد 100% حرف شما درسته و این یه بخشش مربوط به سفرهای من بود که طبعا به کار با استاد شجریان برمیگشت، یه بخشم واقعیت یه گروه بزرگ مثل گروه خورشید که به حال سیت نوازنده توش میزنن یک مدل حمایت یا باید حمایت دولتی بشه یا یک مرکزی شرکتی حمایت کنه که بتونیم مسافرامون رو انجام بدیم. ما سال اول که با گروه خورشید شروع به کار کردیم، چون تنها گروهی بود که با این تعداد نوازنده اینا اول اینجاش در تهران کرد، خب چند تا دعوت از این ور اونور شد تو شهرستان ها و چند بارم در تهران پشتنم در سال اول خیلی اجرا داشتیم، ولی الان یک سالی که خب این کار تقریبا در حال آماده شده، یعنی از دو ماه پیش آماده بود، ولی هنوز نتونستیم که اونجوری که باید شاید بتونیم مثلا یه مرکزی رو جذب کنیم که حمایت کنن و ما اجرا کنیم. ما تمام اجرامون رو منحصر کردیم با اجرای مرداد در تهران و یک ضبط حرفه‌ای که بتونیم پخش کنیم تمام مردم ببینن مثلا کار این گروه رو. الان کار گروه در 4 بخش آماده شده و ان شاءالله ما اینم تو ماه آینده به اجرا می‌ذاریم که این اتفاق نیفته. در مورد گروه کوچیک بود، از متشکل از چند تا نوازنده، برای اینکه در برخی از دعوت‌هایی که میشد امکان حضور کل گروه خورشید نبود، این گروه ما رو تشکیل دادیم که یک گروه کوچیک‌تره برای اون برنامه‌ها بتونه اجرا داشته بشه. هم پارسال سفری هم که به دانمارک داشتیم، خب اگه با گروه خورشید مستقیم بریم امکان پذیر نبود از نظر هزینه و اینا، و با گروه ما رفتیم. گروه ما هم میشه گفت که الان تمریناتی نداره، برای اینکه واقعا خب هفته دو روز با گروه شهناز، هفته یه روز با گروه خورشید، مسئله تمرینش نیست، چون من در حقیقت باید خوراک بدم به گروه و مرتب باید کار بنویسم، دیگه آدم ممکنه نرسه، یعنی سرعت کار نمیرسه. البته با گروه شهناز ما برنامه، با گروه ما برنامه آماده داریم از قبل که هنوز خوب اجرا نشده همه جا. گروه ما میتونم بگم که آره به خاطر اینکه وقت تقریبا یک ساله از کاری نکرد. گفتگوی استاد مجید درخشانی رو شنیدید با رادیو دویچه ولت که در رابطه با سفر اروپایی گروه شهناز که سرپرستی این گروه رو داره و همراهی استاد محمد رضا شجریان که در شهرهای مختلف آلمان کنسرت هایی را برگزار میکنه. اما توجه شما را به این اطلاعیه جلب میکنم، چهارشنبه آینده در کتابخانه مرکزی آهوس جمعی از ایرانیان مقیم شهر آهوس برنامه جهت بزرگداشت جان باختگان سال 67 برگزار میکنند. در اطلاعیه جمعی از ایرانیان مقیم شهر آهوس آمده است که رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر میکند، شکنجه میکند، تجاوز میکند، اعدام میکند. حکومت جمهوری اسلامی ایران از همان بدء تشکیل به این جنایات دست زده است. رژیم در مرداد و شهریور سال 67 دستای خونین خود را یک بار دیگر به فجیع‌ترین و وحشتناک‌ترین جنایات آلوده کرد. در این ماه‌ها هزاران زندانی سیاسی با یک محاکمه چند دقیقه‌ای پای چوبای دار فرستاده شدند. ما در روز چهارشنبه 9 سپتامبر ساعت 19:30 تا ساعت 22 در محل سالن کتابخانه مرکزی آهوس یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم. برنامه با فیلمی از این فاجعه بشری شروع می‌شود، سپس به درد دلهای دو خانم زندانی سیاسی سابق که در زندانهای جمهوری اسلامی مورد شکنجه، آزار و تجاوز قرار گرفتند گوش می دهیم. در پایان در مورد راهکارهای کمک به عزیزان زندانی به تبادل نظر می پردازیم. شرکت همه عزیزان را عرض می گذاریم، جمعی از ایرانیان مقیم آهوس. اما به پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. اما شب گذشته شب پرشوری بود برای همه افرادی که در شهر آهوس زندگی میکنند، زمین که شب آخر جشن آهوس بود، فستو که خیابان‌های شهر مملو از جمعیت بود و همچنین صفای بزرگ تلویزیون مسابقه فوتبال بین دانمارک و پرتغال رو نشون میداد که نتیجه بازی مساوی 1-1 شد و همچنین بعضی ایرانیان در خانه‌هاشون مسابقه فوتبال بین ایران و ازبکستان رو مشاهده میکردن که نتیجه اون مسابقه هم نتیجه 0-0 تموم شد. اما شب گذشته شب دیگر باشکوهی بود با حضور هنرمندان تبریزی در شهر آهوس که کنسرت موسیقی آذری بود که خیلی باشکوه برگزار شد و هنرمندان تبریزی که از ایران اومده بودند، از جمله هنرمند محبوب آقای یعقوب اسفندی، نقش موثری در اجرای موسیقی آذری داشتند که خیلی جالب بود. من هم برای مهمانان تبریزی که در شهر آهوس هم اکنون هستند آهنگی از عارف با عنوان من تبریزی هستم پخش میکنم که به اتفاق گوش میکنیم و بعد از اون با شما خداحافظی میکنم. Dilimin yerlere an geri oldun. Sen ey Tebrizim, Tebrizim. Tebrizim, Tebrizim, bak üst üstsüz oduma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, yine düştün yadıma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, bak üst üstsüz oduma sen. Sen ey Tebrizim, Tebrizim. Yollar uzun, dağlar uca, görüşürüz söyle haçan. Sevinmedin bir anda can. Sen ey Tebrizim, Tebrizim. Sevinmedin bir anda can. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, fikrim olurdu derbeder. Vatan deyip ey ilgeder, sabırlısın dağlar kadar. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, fikrim olurdu derbeder. Vatan deyip ey ilgeder, sabırlısın dağlar kadar. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, yukuların her aslandır, yine göylerin dumandır. Sesime ses ver amandır. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, babamın sen geri oldun. Dilimin ezberi oldun. Erlere an geri oldun. Sen ey Tebrizim, Tebrizim, babamın sen geri oldun. Dilimin ezberi oldun. Erlere an geri oldun. Sen ey Tebrizim, ای تبریزیم، ای تبریزیم، ساغل از این که تا این لحظه به برنامه رادیو البرز گوش دادید بسیار سپاسگزارم. هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.